זוזי בובה יו בום בום עוד איקס על המייק, תן את הביט, תן את הפלו, תן לי פייט, בם בם מי דופק פה את הדרמה, לא מכונה, לא רק בן אדם, זוז זוז בוא תרגיש את הבאסה, חודה חזק כמו קודם מחוספס, דם דם בוא תיתן לי עוד דם, תן לי עט, תן לי דף, אני חם, תגיד לדיג'י להודיע, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, להבות ברקיע, הוא שורף את המקום אין מי שיושיע, פוס פוס תחזיקו אותי, כמו דיבוק זה משתלט על גופי, אש אש כולי בוער, סגרו את הפה כי הצל גומר, תגיד לדיג'י להודיע, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, להבות ברקיע, הוא שורף את המקום פעמיים, כולם מדברים על שלום, לא כולל אותי, גונב לך את הטקסט ושר אותו כאילו הוא שלי, 50, גנבתי לך שורה, שהיית כאן גם גנבתי את ההצגה, לגנוב לדג נחש, גם חלש, גם נהנף בגלגלס, אז שזה שלי למה שטגן, אהבתי את המילים וגנבתי את הלחן, יאללה בוא נסגור את זה סאב, אולי תיתן לי כף אתה הפוך להיות יואב, עכשיו ממה, שי על הבמה, גנבת לאחי, גנבתי חזרה, על הגנבות האלה עוד יעצרו אותי נומלת, האמת שאני מכיר די טוב את הכלש, תגיד לדי ג'לו דיצה, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, להבות ברקיע, הוא שורף את המקום, תגיד לדי ג'לו דיצה, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, להבות ברקיע, הוא שורף את המקום, לקחתי 16 תיבות, שמתי בשורה, עכשיו תכפיל ב3, תקבל רצועה, 48 תיבות, תביא את הצ'ק, ל360 מתאמר ודיסק, אני יורק ואתה עם פה פעור, מתבכיין וטוען, זה אותו סיפור, אתה נשאר שבור, בשבילי זה הרבה יותר מסתם בידור, תשתולל, תמלמל, תבלבל, תיקשל שוב ושוב כמו גרגמל, עוד מכה, אתה לא מעכל, פאג איך הוא עושה את זה? אתה שואל, כל תיבה שלי תיבת פנדורה, סטייל שלי אקזוטי כמו פספלורה, לך אחורה, שקול פעמיים, שחק אותה עורלה, ורד לי מהזור. תגיד לדי ג'לו דיצה, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, להבות ברקיע, הוא שורף את המקום אין מי שיגיע. תגיד לדי ג'לו דיצה, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, להבות ברקיע, הוא שורף את המקום אין מי שיגיע. תגיד לדי ג'לו דיצה, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע, תגיד לדי ג'לו דיצה, הצל הגיע למקום זה הזמן להזיע.